Kıymetli dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Birinci kısımda özellikle peygamber tasavvurunun daha net zihnimizde, kalbimizde yerine oturması adına bazı vurgularımız oldu. Peygamber hata yapmayan, asla hatasız bir peygamber tasavvuru insana model olamaz. Bizler için model olamaz ama bir, habire hata yapmamak, iki, hatayı ikinci defa tekrarlamamak, üç, hatası ortadan kaldırılmadan vefat etmemek. Bu da peygamberlerin özelliğidir diye ifade ettik. Buradan da bize böyle bu yönüyle model olması bakımından Kur'an'da bunların zikredildiğini, söylendiğini, pek çok peygamberimizin, peygamber efendimizin nezdinde bize anlatıldığını ifade ettik, söyledik. Şimdi sevgili hocam, birkaç farklı okunuşu vardı dediniz. Adem Rabbinden kelimelere sarıldı. Tutundu. Adem Rabbinden kelimeler aldı. Ona ya da Adem'e Rabbinden kelimeler geldi. Indirildi. Şimdi her ikisiyle düşündüğümüzde ama bu sarılma kısmı bana biraz cazip geldi. Yani mutlaka diğerini de kabul ediyoruz ama. Çünkü talebe odur ki aşk-ı şevk sahibi olsun. Talebe adı üstünde. Talep etsin. Yani bulduğu hakikatlere, hikmete, ilme, irfana sarılsın, tutsun. Ve onu kendisine bir gıda gibi sunsun, yedirsin. Dem ve damarlarına onu sirayet ettirsin. Ta ki o da ona mal olsun. Şimdi bu, siz de eğitim camiasındasınız. Ben de bir şekilde işlerin içindeyim. Yani eğitimde de çok önemli bir düstur. Talebedeki o sarılma psikolojisi. Buradan bu şekilde bir eğitim kaidesine yol açılabilir mi? Evet. Böyle bir yol bulabilir miyiz? Siz ne dersiniz? Aynen öyle Yusuf Bey. Bu kıssanın, bu okuduğumuz 37. ayeti, Bakara suresinin 37. ayetinin birer eğitimci olarak bize ve eğitimin muhatabı olan talebelere çok önemli bir ilke öğrettiğine inanıyorum. Bu ilke, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bilgiye sarılmak. Yani kurtuluşu bilgide aramak. Yani aç adamın yemeğe, susuz insanın suya olan düşkünlüğü gibi insanların da talebelerin de bilgiye böyle bir düşkünlük içerisinde bulunması, ona sarılması. Kalbi tezyin etmek demiştik ya. Hani, evet. Yani evet, yüreğini arındırmaya çalışması, zihnini berraklaştırmaya ve doğru şeylerle orayı şenlik tutmaya çalışması lazım. Böyle olursa, şimdi mesela hepimiz, ben şahsen İlahiyat Fakültesi'nde 25 yıldır işte hocalık yapıyorum, karınca kaderince. Öyle öğrenciler var ki, şimdi birinci sınıfa geliyor, ona deseniz ki tamam bugün geldin, sana hemen diplomanı veriyoruz. Gidiyoruz, gideceksin. Git, ver, gideyim der. Böyleleri var. Ama bir kısmı da var ki, hayır, ben diploma almaya değil, bilgi sahibi olmaya geldim. Bu diplomayı hak edecek bir donanımla buluşmaya geldim. Ben o donanımdan sonra diplomamı alırım deyip bilgi aşkını ortaya koyup hocalarını her kelimesinde bir hakikat dökülen insan gibi kabul edip onlardan... Hatta daha ötesi yok mu? Hani helmin mezit. Tabii aynen öyle. Anlayışıyla. Gerçekten böyle öğrencilerimiz oldu. Yani ağzımızdan çıkan her kelimeyi zihnine kazıyan öğrenciler var. Öyleleri bir bilgi aşkıyla hayatlarını tezyin etmiş insanlar. Ben mesela onları her gördüğümde, o tür öğrencileri her gördüğümde, karşılaştığımda Hazreti Adem'le ilgili bu ayeti hatırlarım. Yani kelimeye sarılıp kurtuluşu Allah'tan gelen kelimelerde arayanlar işte Adem'i bir duruş ortaya koyanlardır. Bugün o gün Hazreti Adem'in sarıldığı kelimelerin bugün mukabilinin bulunduğuna inanıyorum. O gün onu tevbeye yönlendiren, kabahatinin farkına vardıran, sonra da tevbe ile Allah'a ilticasını sağlayan kelimelerin bugün Kur'an diye karşımızda bulunduğuna inanıyorum. Bugün her Müslümanın tıpkı Hazreti Adem'in sarıldığı kelimeler şahsında Kur'an'a sarılması, hakikati Kur'an'dan alma iradesi ortaya koyması lazım geldiğine bütün kalbimle inanıyorum. Yani bugün insanlar Kur'an-ı Kerim'i elbette okuyorlar. Onların Kur'an okumalarına fazla diyecek bir şeyimiz yok ama Kur'an'ı niye okuduklarını iyi sormadıklarını düşünüyorum. Yani Kur'an'la iletişimlerinin adını doğru koymadıklarını düşünüyorum. Düşünün ki Kur'an okunmasıyla ibadet edilen bir kitap diye tanıtılıyor. Evet. Hatta Kur'an'ın en yaygın Arapça tariflerinden bir tanesinde bu ifade vardır. İşte, El-Kur'anu huvel kelamu el-mu'cizu el-münezzelu ale'l-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el-mektubu fil-mesahifi el-menkulu anhu bit-tevatüri el-muteabbedu bitilavetihi. Tilavetiyle ibadet edilen kitap diye tanıtılıyor. Yani tarif doğrudur da tarifin içindeki tilavet kelimesine verilen mana doğru değildir. Yeterli değildir. Tilavet bir metni aktarmak, anlamadan tekrarlamak manasına geldiği gibi o metnin gereğini yapmak, izini sürmek, peşinden gitmek, onun dediğiyle hayatı buluşturma anlamı da var. İşte zaten Kur'an'ın tilavetiyle ibadet edilmesi demek, onun dediklerini yaparak, hayatta pratiğe dökerek ibadet yapın dediklerini yapıp yapmayın dediklerinden kaçmakla ortaya koyduğumuz duyarlılıktır bizim ibadet kalemimiz. Onun sadece okunmasıyla ibadet ediliyor algısı, işte Kur'an'dan nasıl yararlanıyoruz sorusunu doğru sorduğumuz zaman bu cevapla buluşabileceğimize inanıyorum. Tabii. O gün Hazreti Adem'in kelimelere sarılması ve o kelimelerle Allah'a yönelmesi semboliktir. Bugün onun içini dolduracak kelimeler önümüzde Kur'an diye durmaktadır. Kıssanın o tarafının bu kitabımızda yer almasının asıl sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. O gün Adem'in sarıldığı kelimeler o günle sınırlı kelimeler değillerdi. Onu tevbeye yönelten, içini tevbenin hakikatlerinin doldurduğu o duruş bugün Kur'an'la önümüze sunulmaktadır. Tıpkı Hazreti Nuh'un yaptığı geminin bugün Kur'ani değerlerin temsil ettiği gemi olması gibi. Tıpkı o gün Hazreti Musa'nın daldırıp gittiği denizin bugün Kur'an denizi manasına alınması lazım geldiği gibi. O günün kelimeleri bugünün Kur'ani hakikatleridir. Ona o gün sarılan Adem peygamber ve eşi nasıl tevbesi kabul edilerek ödülle buluşturulanlar arasına katılmalarına vesile olduysa bugün de Kur'ani hakikatlere yüreğini açmak ve Kur'ani hakikatlere buluşarak hayatı onunla süslü hale getirmek diye bir kıssa okuması gerçekleştirmemiz lazım geldiğini düşünüyorum. Fakat hani bir kelime analizi yapacak olursak sarılmak kelimesi. Evet. Özünde bir ihtiyacın farkında olmayı, ondan sonra bir dert, yara, o konuda bir ince dert sahibi olmayı da işaret ediyor. Mesela uçurumdan aşağı yuvarlandığını gören, fark eden, hisseden, bu hali yaşayan insan ne yapar? Uçurumun kenarındaki ağaca sarılır ya da bulduğu her şeye sarılır, tutunur. Çünkü orada bir ihtiyaç halini hissediyor, ızdırar hali dedikleri şey. Ondan sonra çocuk uzun zaman annesini görmemişse akşamleyin hasretle sarılır. Yani içinde bir özlem de var. Bir hasret, özleme duygusu da var. Dolayısıyla Hazreti Adem'in ben kelimelere sarılışının psikolojisini bunca yaptığımız programdan sonra hissedebiliyorum. Yani Rabbinden uzak düşmenin, makamdan aşağı indirilmenin, ondan sonra çıkarılmanın getirdiği o hüsran duygusu, uzaklık duygusu ve onda oluşturduğu yıkım, onda oluşturduğu hasret, ondaki ihtiyaç, hacalet, bütün bunların şeyiyle, iştiyakıyla, itmesiyle kelimelere müthiş sarılmak sarıldığını, bu anlamda düşünmeli. Evet. Yani talebe kelimelere yapışmıyorsa ihtiyacını hissetmiyor. Bu konuda bir hasreti yok, özlemi yok, bunun farkında değil, düştüğünü bilmiyor. Yani bir insan hasta olduğunu bilmiyorsa ona tedavi yapamazsınız. Ama doğru. Hasta ilaca sarılır. Zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i için mesela Hablullah diyor. Evet. Hablullah, Allah'ın ipi demektir. İp daha çok, tabi başka vesilelerle de kullanılır ama, daha çok böyle bir çukura düşenin çukurdan kurtarılması, çıkartılıp alınması anlamında, evet, bir can simidi gibi kabul edilen bir semboldür. Dolayısıyla işte insan kendini hüsranda algılamalı, görmeli ve buradan çıkış için bir kelime dünyasına ihtiyaç hissetmeli. İşte o kelime dünyası o gün Adem peygamberin sarıldığı hakikatler idi. Bugün de onu karşılayacak şekilde Kur'an-ı Kerim'dir. Bakın Yusuf Bey, çok enteresan bir bağ var. O ayetler, şimdi siz öyle deyince bir ilgi aklıma geldi. 37. ayet bu okuduğumuz ayet. Evet. Kelimeleri almak, Bakara tevbesinin 37. kabul edilmesi, Cenab-ı Hakk'ın merhameti ve tevbeleri en çok kabul edici sıfatının zikredildiği ayet, Bakara suresi 37. ayet. 38. ayette, işte hep dedik ki hepiniz oradan aşağıya inin. İnin. Feimma yetiyenneküm minni hüden. Şimdi bu cümleye bakın. Size benden bir rehberlik gelirse, geldiğinde, yani gelecek demektir. Femen tebi'a hüdaye. Şimdi her kim benden gelen o hidayetime, benim yol gösterici diye tayin ve tespit ettiğim o değere kim tabi olursa, fela havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Artık onlar için hiçbir korku yok. Onlar hüzünlenmeyecekler de. Ama vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina, işte benim hidayetimi temsil eden ayetlerimi kim inkar eder, kim onları yalanlarsa, ulaike ashabunnar, işte onlar cehennemlik olacaklardır. Hum fiha halidun. Bakın şimdi kıssa buraya bağlandı. Evet. Oradan evrildi. Yani onun, Hazreti Adem'in sarıldığı kelimeler bugünün Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği hidayet kalemleridir. Evet. Kim bunlara tabi olur, bunların peşinden giderse, korkudan ve hüzünden emin olacaktır. Kim de bunları inkar eder, yalanlarsa, onlar da cehennemlikler arasına gireceklerdir. Bu 38-39'da geçen hali. Bir de şeyde, gene bu kıssanın yer aldığı Taha suresinde benzer bir ifade var. Gâleh bitâ minhâ cemî'en bâdüküm li bâdın adû. İşte birbirinizin düşmanı olarak oradan aşağıya inin, dedi Allah-u Teala onlara. Fe immâ ye'tiyenneküm minni hüden. Şimdi benden size bir hidayet her ne zaman gelir de, femenittebe'a hüdaye, benim hidayetim dediğim, yol göstericilikle buluşturduğum o değere kim tabi olursa, fela yadillu ve la yeşka, artık sapmayacak ve azmayacaktır. Şakî olmayacaktır. İşte şeytanın efendim tam da saptırmasından korunmuş olacaktır. Olmayı da sağlayacaktır. Ve devam ediyor. Şimdi o ayette, yani 38'de hidayetime tabi olanlara korku yoktur, hüzün yoktur diyordu. O burayı karşılıyor. Onun 39. ayetindeki ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlar cehennemliklerdir. Onun karşılığı burada, yani Taha suresi 124'te şudur. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Şimdi kim benim öğüdümden, kim benim zikrimden, benim gerçeği hatırlatıcılığımdan, yani benim vahyimden, benim kitabımdan her kim yüz çevirirse, فَاِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً ضَنْكَ. Onun için sıkıntılı bir hayat kaçınılmazdır. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Ve kıyamet sabahı da böylesi adamı kör olarak haşredeceğiz. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَن۪ي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَص۪يرًا. Diyecek ki, ya Rabbi, ben dünyadayken görüyordum, şimdi beni niye ama kör olarak haşrettin? Cevap, قَالَ كَذَٰلِكَ. Evet, haklısın diyecek ona Allah-u Teala. Ama اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا. Sana ayetlerimiz gelmişti, sen onları unutmuştun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Bugün sen de işte böylece unutulacaksın. Ve kezalike neczi men esrafe ve lem yu'min bi ayati rabbihi. İşte haddini aşan, sınırını bilmeyen ve Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerin karşılığını işte biz böyle vereceğiz diyor. Bakın ayetler mesaj olarak Hazreti Adem'in dünyasından evriliyor, bugünün Kur'ani öğütlerine sarılmanın lazım geldiğine dönüştürülüyor. Eyvallah. Saat suresinde de çok enteresan, yani o sizin yaptığınız son katkıyla bunlar hatırıma geldi. Gâle fel hakku vel hakka egûlü diyor, işte Saat suresinin sonunda anlatıyor. O kıssayı toparlıyor, hepsini bitiriyor. Ondan sonra diyor ki, Kul ma eselukum aleyhi min ecrin. De ki ben bu yaptığım hizmete karşılık sizden bir ücret beklemiyorum. Ve ma ene minel mütekellifin. Ben zaten işi zora yokuşa sürenlerden de değilim. Yani tebliğ görevim vardı, bunu yapıyorum. İn huve. Şimdi hem Hazreti Adem'le ilişkilendirilen o pasajı hem bütünüyle bu vahyi, yani bütün ilahi öğretileri içine alan bir evrensel hakikat ortaya konuyor. İn huve illa zikrun lil alemin. İşte bütün bu hakikatler alemler için bir öğüttür. Evet. Yani Adem kıssası da bir öğüttür. Öbür peygamberlerinki de bir öğüttür. Son ilahi mesaj olarak Kur'an'da bir öğüttür. Siz konuları birbiriyle örtüştürerek, bağdaştırarak o gün yaşanan hakikatlerden sembol değeri olanları alacak ve bugüne monte edeceksiniz. O gün Adem'in sarıldığı kelimelerin ne olduğunu sorgulayacak, bugün o kelimelerin karşılığını bulacaksınız. Evet. O gün oradan hakikate ulaşmanın yollarını kavrayacak, bugün buradan başka yollara sapmamanın tedbirlerini alacaksınız. Kıssalar böylece hayata yansıtılmış, taşınmış, aktarılmış olacaktır. Yoksa bir hikaye, bir masal gibi algılanır ve onun ötesinde de bir hakikatin karşılığı olmayan hikayemsi bir sunumlar olmaktan öteye manzum bir değer taşımaz. Öteye bir anlam taşımaz. Taşımaz, evet. Sevgili hocam, vaktimiz çok azaldı. Birkaç dakikamız var. Şu Allah da onun tevbesini kabul etti. Evet. Kabul buyurdu. Hı. Ondan sonra çünkü tevbeyi en çok kabul eden ve merhameti olan, merhametli olan odur. Evet. Diyoruz. Burada birkaç şeyle, çünkü kelimelere sarılmayla tövbenin arasında da bağlantı var. Şu tövbeye de bu anlamda, bu çerçevede neler söyleriz? Evet Yusuf Bey, fetâbe aleyhi ifadesi Allah onun tövbesini kabul etti demektir. Rabbena zalemna enfüsena cümlesini söylemiştik Araf 23'te. Aslında bu ifadeler İlk tevbe ifadeleridir. İnsanlığın ilk tevbe cümleleri de bunlardır diyebiliriz yani. Evet. İlk tevbe. Biz, Rabbimiz bize nasıl tevbe edeceğimizi de öğretti. Nasıl hidayet kalemlerinin peşine gitmemiz gerektiğini de öğretti. Nerelere gidersek sonuç felakettir onu da öğretti. Kabahat işlediğimiz zaman kabahatten nasıl özür beyanında bulunacağımızı da öğretti. Bu kelimeleri onun için Araf 23'teki cümlelerle buluşturmaya gayret ettim. Evet. Şimdi Allah-u Teala kendisini tâbe aleyhi, tevbeyi kabul edici, kabul etti cümlesini ifade eden sonra innehu huvettevvaburrahim sıfatlarına yer veriyor. Niye ettevvaburrahim? Çünkü tevbeleri kabul etmek bir merhametin tecellisidir. Evet. Merhameti olmayan varlık bir tevbe kabul edicisi olarak tanımlanamaz. Buradan hareketle ilk insan neslinin kıssasından bize öğretilen en önemli hususiyetlerden bir tanesi bağışlayıcılık sıfatına sahip olmamızdır. Merhamet. Merhamet etmek ve bağışlamak. Kabahat işleyebilir, özür beyan ettiyse, haklı gerekçeleri varsa, boyun büküyorsa, Allah-u Teala bize bu kıssada Hazreti Adem'i kendisi nasıl bağışladıysa, bugün bizim hayatımızda da çeşitli kabahatler işleyenler olabilir. O kabahat işleyenleri dışlamadan, onları bağışlama anlamında bir sahiplenici misyonu bize burada öğretiyor. Tevbe, istiğfar kavramıyla genellikle karıştırılır bu Yusuf Bey. Evet, şimdi bir arada kullanılır ve karıştırılır. Karıştırılır. Aslında ikisi farklı. Yani bir bütünün iki parçasıdır. Birbirinin yerine kullanmamak lazım bunları. İstiğfar, hayatın yaşanan kısmıyla, yaşanmış kısmıyla alakalı bir özür beyanıdır. Tevbe ise o özür beyanına konu olan davranış her neyse ondan vazgeçip tersinin uygulanmasıdır. Hmm. Yani biri hayatın yaşanmış kısmı ile ilgili özür beyanıdır. Diğeri yaşanmakta ve yaşanacak olan kısmı ile alakalı bir kararlılık beyanıdır. Evet. Onun için tevbenin hayatın geçmişine dair değil de anına ve geleceğine dair bir anlam içeriğinin olduğunu bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde var, Hud suresinde iki defa geçiyor. En istagfiru rabbeküm, Rabbinizden istiğfarda bulunun, sümme tübü ileyhi, sonra da ona tevbe edin. Bakın istiğfar ve tevbe ikisi yan yana. Biri hayatın öncesiyle, geçmişte yapılan hatalara yönelik istiğfar, bundan sonra yapmayacağımıza yönelik kararlılık göstergesi tevbe. Tevbedir. Tabe ila zaten yönelmek, yönelmek demektir. Yani bir şeyden yöneliyorsanız zaten o zımnen istiğfarı içerir. Yani bir kabahati terk ettiniz demektir. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de iman ve tevbe kavramları illa men tabe ve amene diye gelir. Önce bir yöneliyorsunuz, sonra adresinizi salih amellerle şekillendiriyorsunuz. Bunun için mesela Nisa suresi 18. ayet çok çarpıcı bir ayettir. Yunus suresi 90-91. ayetler Firavun'un ölürken iman ikrarının geçerli olmaması çok önemli bir örnektir. Çünkü istiğfarınızda samimi olabilirsiniz. Çok çok samimi içten bir istiğfar cümlesi söyleyebilirsiniz. Ölürken de, son nefeste. Evet, ama onu ispatlama şansınız kalmadıysa o bir iddiadan ibarettir. Hiç de bir geçerliliği yoktur. İstiğfar oluyor, tövbe olmamış oluyor. Olmuyor, evet. Tövbenin olabilmesi için istiğfardaki samimiyeti ortaya koymak lazım. Evet. Onun için ölüm anındaki tövbe, tövbe değildir. Nisa 18 ve Yunus 90-91 bunun çarpıcı örneklerindendir. Tövbeyi zamanında yapmak lazım. Tövbe ile ilgili bir nasuh kavramı vardır. Nasuh tövbesi. Nasuh tövbesi, o da yani samimi tövbe. Yani günaha ara verme anlamında olmayan, günahtan vedalaşılan tövbeye nasuh tövbesi derler. İneğin memesinden çıkan sütün geriye çıkmaması gibi nasuh tövbesi de yapılan hataya bir daha asla geri dönmemek manasına gelir. Tövbenin nasuh üzere, nasuh içerikli samimi bir söz veriş olması lazım. Öyle bir eylemle karşılanması lazım. Tahrim suresinin 8. ayetinde geçer o nasuh tövbesi. Bir de tövbenin bir kararlılık olduğunu, zikzak içermemek durumunda olduğunu söylemek lazım. Nisa suresinde bu iman, küfür, iman, küfür zikzakları anlatılır. İnnellezine amenü sümme keferu sümme amenü sümme keferu sümme ezdadu küfren. Lem yekunillahu liyagfire lehum ve la liyehdiyehum sebile. İman edip küfre girenler, sonra iman edip bir daha küfre girenler, sonra küfürde ileri gelenler, Allah onları bağışlamayacak, onlara yolunu göstermeyecektir diyerek tevbede zikzakı kabul görmediğini etmiyor, ifade ediyor ve reddediyor. Reddediyor tevbede. Tevbenin mutlak bir arınma olduğunu ifade etmemiz lazım. Ve tu innallaha yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah tevbe edenleri sever ve arınanları sever. Demek ki tevbe bir arınma biçimidir. Bakara suresi 222. ayet bunu bize öğretir. Ve nihayet tevbe kurtuluş reçetesidir. Nur suresinin 31. ayetinde bunu beyan edilir. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun. Ey müminler, hepiniz topluca Allah'a yönelin ki lealleküm tüflihun. Kurtuluşa eresiniz. Tevbe bir kurtuluştur. Bir necahtır, felahtır diye bu bölümü çok güzel toparlamış olduk. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir toparlama oldu. Ben size kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eksik ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Hocam inşallah başka kıssalarla devam edeceğiz. İnşallah. Başka programlarla yürüyüşümüz sürecek. İnşallah. Teşekkürler. Evet sevgili dostlar, tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Burada konuşulanları her zaman olduğu gibi size emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun.